sobie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła już 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli będzie to potrzebne, prezydent będzie zeznawał także w sprawie KNF-u, deklaruje minister Andrzej Dera. Na drogach warunki coraz gorsze, na Mazowszu i Lubelszczyźnie przez całą noc marznące opady. W serwisie Trójki także informacje z Kalifornii zniszczonej przez ogromne pożary. Prezydent Andrzej Duda nie będzie unikał ewentualnego przesłuchania w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego, zapewnia minister w jego kancelarii Andrzej Dera. Polityk wyjaśniał w Polskim Radiu, że prezydent z zamieszaniem wokół KNF-u nie ma nic wspólnego, ale jak każdy obywatel jest do dyspozycji organów śledczych. Jeżeli prokurator w Polsce uzna lub sędzia w Polsce uzna, że pan prezydent powinien być w jakiejś sprawie przesłuchany, to chcę powiedzieć, że pan prezydent jest obywatelem tak jak wszyscy my i na pewno stawi się przed takim organem w celu złożenia zeznań. Właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdzi, że były już przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Jutro ma zeznawać przed katowicką prokuraturą, także jutro w KNF-ie ma się rozpocząć wewnętrzna kontrola. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla Mazowsza i dla Lubelszczyzny przed marznącymi opadami, ale praktycznie w całym kraju na drogach może być bardzo niebezpiecznie. W najbliższych godzinach temperatura będzie spadać, do tego opady deszczu i śniegu. Podobnie było już w ciągu dnia. Przy okazji tej ujemnej temperatury pojawiły się już pierwsze w tym roku marznące opady deszczu i ten marznący deszcz spowodował, że w wielu miejscach tak od południowego Podlasia przez północną Lubelszczyznę, Mazowsze po ziemię łódzką, trochę na Kujawach, pojawił się lód na drogach. A synoptyk MGW Agnieszka Harasimowicz informuje też, gdzie jutro w ciągu dnia będą najtrudniejsze warunki. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, samego śniegu w całym kraju się będą pojawiały, najwięcej na południu Polski. Miniona noc była najzimniejsza w tym miesiącu. Lokalnie termometry pokazywały minus 10 stopni. Kolejne noce mają być już cieplejsze. Wśród wielu tragicznych informacji napływających ostatnio z Kalifornii są i dobre. Z listy ponad 1200 zaginionych po wielkich pożarach skreślono już około 700 nazwisk. Wszystkie te osoby żyją. Na liście ofiar śmiertelnych jest 76 osób. Zniszczonych jest prawie 10 tysięcy budynków mieszkalnych. Służby cały czas przeczesują spalone tereny. Największy w historii Kalifornii pożar wybuchł 10 dni temu. Camp Fire, bo tak go nazwano, strawił ponad 60 tysięcy hektarów terenu. Zdaniem służb trudno jest obecnie określić rzeczywisty rozmiar strat, bo na miejscu panuje chaos. Nieprecyzyjna może być też informacja o liczbie zaginionych. W rzeczywistości może być ich mniej. Zawyżone liczby mogą wynikać z informacji przekazywanych w panice przez bliskich osób, którzy nie mają kontaktu z mieszkańcami zniszczonych terenów. W miejscach, gdzie udało się dogasić pożary, trwa przeszukiwanie pogorzelisk. W pracach tych uczestniczą tysiące policjantów, prokuratorów oraz członków Gwardii Narodowej. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. O północy na wszystkich antenach Polskiego Radia zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego, a wcześniej posłuchamy tekstu wyjątkowej depeszy. Właśnie mija 100 lat od jej nadania. Oznajmiała światu powstanie niepodległej Polski. Podpisał ją ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski. Był to sygnał dla dyplomacji, właściwie całej społeczności międzynarodowej, że państwo polskie istnieje, funkcjonuje i to nie jest sytuacja tego typu, że sprawą polską można grać. Jest to sygnał, że Polska staje się graczem. Historyk Grzegorz Rutkowski wyjaśnia też, jak udało się nadać depeszę. Ważną rolę odegrała osoba, która nadała depeszę. To był Jan Pradelok. On służył wcześniej w armii niemieckiej, pochodził ze Śląska, łącznościowiec. On stacjonował wraz z armią niemiecką na Cytadeli. Miał także kontakty i związki z Polską Organizacją Wojskową i nie wykonał rozkazu zniszczenia radiostacji, a w kluczowym momencie nadał depeszę. Dodajmy, że te depesze nadano w języku francuskim drogą radiową, żeby zmniejszyć ryzyko. O 20 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie tej nocy może być na drogach bardzo ślisko, bo zapowiadane są marznące opady, ale deszcz ze śniegiem. A na południu także śnieg. Na termometrach na południowym wschodzie do minus 4 stopni, w centrum około plus 2, na wybrzeżu do plus 5. Jutro słońca niewiele, wszędzie możliwe także opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19:00, teraz w Trójce retransmisja koncertu Atma na stulecie niepodległości. Michał Urbaniak i Górale, które 10 listopada w Teatrze imienia Mickiewicza w Cieszynie zorganizowała Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Thank you. To się nazywało Waldzuberek. A teraz zagramy coś, co się nazywa Polak. Bye-bye. Następny utwór nazywa się Mazurka. W podobnym klimacie, ale na 3/4.